रुकू और आयतों के टॉपिक पे चलते हैं। जी रुकू नंबर 6 है, इसका उन्वान है क़यामत का दिन। सच्चाई का दिन है, आयत नंबर 116 अंबियाए कराम के अदब का आला नमूना, आयत नंबर 117 मैंने तो वही कहा था जिसका आपने हुक्म दिया। आयत 118 आप बख्शें या माफ कर दें, मामला आपके हाथ में है। आयत 119 सच जन्नत का रास्ता है, और आयत 120 हकमियत सारी की सारी अल्लाह की है। चलिए मकासद को देखते हैं। पहला मकसद है इस रुकू को पढ़ने का, ईसाइत के अकायद की हकीकत को समझ सके। दूसरा मकसद है अल्लाह की बंदगी की हकीकत को समझ सके। तीसरा मकसद है सिद्क के नफ़े को समझ सकें और उसकी मुख्तलिफ इकसाम को देख सके। चौथा मकसद है क़यामत के दिन की जवाबदही का एहसास पैदा कर सके। चलिए जी तिलावत सुनते हैं इंशाअल्लाह ताला।